how I spin. Black card, no limit. You talking 50-50, I'm splitting. You need to stop it. Cash out, I spin. Black card, no limit. You talking 50-50, I'm splitting. You need to stop it. Cash out, I spin. Black card, no limit. You talking 50-50, I'm splitting. You need to stop it. Cash out, I spin. Black card, no limit. You talking 50-50, I'm splitting. You need to stop it. Cash out, I spin. Black card, no limit. You talking 50-50, I'm splitting. You need to stop it. Cash out, I spin. Black card, no limit. You need to stop. Let the bass kick. Nog wat dikke tricks in de mix hier in Prismatic bij Tiësto 538. Bangold, Black Card, Britney Spears met Body Higher, Karma As The Rush Comes, A-Trip, Henslag en ook nog Signum Champion. En zo zit het weer van Prismatic al bijna op. Tijd nog maar voor één track. Ik hoor heel graag wat je vindt van deze mix. En ook de stijl die ik draai in Prismatic. Laat het me weten op mijn socials @Tiësto of op youtube.com/Tiësto. En daar kun je ook alle vorige Prismatic shows vinden. De laatste track van deze week is van Romy. Love Who You Love, maar dan wel in de Kiki remix. Praten zitten de gesprekken tussen Iran en Amerika er voor vannacht op. In de plek waar ze plaatsvinden, de hoofdstad van Pakistan, is het nu 4:00 s'nachts. De onderhandelingen gaan later door, zegt de Iraanse regering. Er blijven punten waar de landen het maar niet over eens raken. Eerder ging het onder andere over de opening van de straat van Hormuz. Rusland houdt zich totaal niet aan het afgesproken staakt het vuren van dit weekend, dat zegt Oekraïne. De Russen hebben het al honderden keren geschonden met honderden drone-aanvallen en tientallen beschietingen. Rusland zegt trouwens op hun beurt dat ook Oekraïne gewoon doorgaat met aanvallen uitvoeren. Afgelopen dag was het alweer chaos in Vianen en de dorpen eromheen. En dat komt door de afsluiting van de A2, waaraan de weg gewerkt wordt. De burgemeester is boos op Rijkswaterstaat. Vorige week was het er ook al enorm druk en hij had daarom allerlei voorstellen gedaan om het dit weekend beter te laten verlopen. Maar daar ging Rijkswaterstaat niet in mee, schrijft RTV Utrecht. De burgemeester wil nu opnieuw met ze om tafel. En Ajax-trainer Garcia is tevreden met zijn ploeg na de 3-0-overwinning tegen Heracles Almelo. Zijn complimenten waren voor Steven Berghuis, die 2 goals maakte. Heracles vecht tegen degradatie en het wordt steeds lastiger. Toch gelooft trainer Ernest Faber er nog in. Maar dan moeten we wel alle komende wedstrijden winnen, zegt hij. Bij FC Groningen tegen Go Ahead Eagles bleef het 0-0. Het is vannacht droog en tussen de 3 en 7 graden. Overdag wordt het zonnig, soms zijn er ook sluierwolken. Het wordt 13 tot 16 graden. En dit was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9. Dingen. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. superveel vette tracks voor je klaarstaan. Onder andere Ferry Korsten met Mars, Mr. Sam, Amy Wiles en de primeur van mijn nieuwe track samen met Olaf Angus. Daar ga ik je zo meteen meer over vertellen. En ik heb tracks van mijn nieuwe State of Trance mix compilatie voor het allereerst te horen in deze radioshow. Uur nummer 2, Mace Salome. Maar ik wil beginnen met een hele mooie plaat van Danny Chan. Dit is Echoes bij State of Trance op 538. 538. Takes you to a different place. Lets you turn your world into a dance floor. This is a state of trance. 538.

aantal tracks in de mix. Track die je hoort op de achtergrond is Lisandro Mandrill, Astral Burst. Track Before That is mijn nieuwe single met RG en Marlo Rex, Like a Child. Gestemd als de favoriete track van de uitzending van vorige week. En Evan, Cannon's Theory. Een van mijn favoriete nieuwe tracks van deze week. Hele, hele mooie melodie zat daarin. Je luistert naar aflevering 1272. Live vanuit de studio in Amsterdam. En het is een bijzondere uitzending, want ik mag bekendmaken dat de State of Trance mix compilatie weer uit is. 3 mixen. En dat heb ik even iets anders aangepakt dan ik normaal doe. Normaal is het altijd on the beach, in the club en Who's Afraid of 138. En ik wilde dat eigenlijk meer coherent maken. Ja, hoe zeg ik dat nou? Hoe vertel je zoiets? Tijd voor iets nieuws. Tijd voor iets nieuws. Maar het gevoel is wel hetzelfde. Dus wat on the beach was, is nu Pulse. Ja. In de club, dat is nu Frequency. En mix 3 is Energy. Dus echt gewoon 150 dance bpm. Voor bangers, dance for bangers. Ja, precies. De mix komt uit op 8 mei. Maar vanaf volgende week is één van de 3 mixen al beschikbaar. Frequency dus. En ik wil je alvast 1 track laten horen die exclusief op die cd staat. Een hele, hele mooie nieuwe plaat van David Forbes en Sue McLaren. Dit is Satellite. is André Rebecca and you're listening to my new track on State of Trance. You saved my mind. You saved my soul. You saved my life. When I see your eyes, when I join my lips to yours, guys, this is Aki here from C Systems. This is Matt from C Systems, and you're listening to our new track on A State of Trance. In de mix hier bij State of Trance 538. Track op de achtergrond is Paul Denton en David Forbes Future. Je hoorde ook C-Systems en Lea Rogoni. We got a problem. En Jurgen Fries, The Theme, de Amy Wiles remix. Mag alvast verklappen, die staat op State of Trance 2026. Krijg je veel verzoekjes en vragen naar de shirts die Ruben en ik altijd aan hebben in de show. Of als je wel eens naar de videostream hebt gekeken van deze uitzending. Speciaal shirt die jij nu aan hebt, dat gaan mensen natuurlijk niet zien bij 538 nu. Maar dat shirt had je ook aan tijdens de Stedentrends in Miami. Toen je ook samen stond daar met Marlon Hofstad onder andere. Ja, en dan krijg je altijd van die berichtjes van, ja, waar is dat shirt dan? Dat heb ik ook altijd al heel vaak bij jou gevraagd van wanneer komen die nieuwe shirts? Ik weet niet of dit mag, maar ik ga het gewoon doen. shop.stedentrends.com Ik heb iets bijzonders. Een tijdje geleden kwam ik Olive Angus tegen. Zij is de vriendin van Ben Wall. Ja. Weet je dat? Hele jonge meid. Is aan het DJ'en ook. Ik hoop dat we haar binnenkort ook te gast hebben hier. Ze gaat verrassen. Over 2 weken is ze dus hier in de studio. Kijk, dat bedoel ik. En nou, het is echt ongelooflijk. Het ging heel snel. We hadden een idee. Ja, ik wil dan wel iets doen, maar dan moet het wel echt totaal anders zijn. Mm-hmm. Dus we hebben een plaat gemaakt in het Portugees. Oké. De Portugese taal. Dus mijn eerste plaat volledig in het Portugees. Er zit echt wel een flinke buzz om deze plaat. Ik heb hem ook gedraaid tijdens Ultra Miami, een aantal weken geleden. Die set kun je terugvinden op youtube.com/Armin van Buren. En deze week is die uit. Eindelijk. Vem Comigo, samen met Olive Angus, hier bij 538. Vier tracks in de mix hier bij State of Trance op 538. De laatste die ik draaide was Lange in Sky, Drifting Away. De classic in een nieuw jasje gestoken door Dan Harrison. En de classic van de Space Brothers, Shine, opnieuw gedaan door Ty Wolfin. En daarvoor zat de gloednieuwe track van Sis Funk. En je hoorde mijn plaat samen met Olive Angus, Femme Comigo, die deze week is uitgekomen. Zijn we bijna aan het einde van uur 1, straks in uur nummer 2. Een uur lang meest Salome in de mix, maar eerst een classic. De Anthem van 2024, aangevraagd door Carolina uit Polen. This music can take you to another world. We want to hear why a track means so much to you. Here's this week's Service for Dreamers.